राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 21 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कल क्या बात बताई थी भाई, तो बताओ कल क्या हो रहा था? मतलब सुबह कहा था सत्य चर्चा सत्संग आखिरी चीज और बीच में मतलब जो ना कुछ चीज विस्मृति हो गई। बताओ भाई मनवाल जी, ये जो सुबह बात करते हैं वो तो है सत्य चर्चा और आखिरी है सत्संग। 8 बजे की बात है, 8 बजे ठीक है। बताओ एक बात, खड़ा होकर के ठीक याद हो वो बताओ, खड़ा होकर बताओ। सुन लीजिए मेरे को कमती है। अच्छा और बताओ, प्राप्त है वो नीति प्राप्त है और निवृत्ति करनी है उसकी निवृत्ति हो रही है, है? जिसकी निवृत्ति करनी है उसकी निवृत्ति स्वाभाविक हो रही है और जिसकी प्राप्ति करनी है वो असहज प्राप्त है। और नहीं है और परमात्मा है। अच्छा बहुत ठीक। क्या आपके अब बच्ची नहीं, अब बात खास है जो अपने बैठ की बात ठीक बैठ गई कि नहीं है? नहीं बैठी तो शंका करो भाई। एक बात ये बताई थी कि हम जी रहे हैं, ये बात तो झूठी है, मर रहे हैं सच्ची, मन शरीर जी रहा है सब, तो जी नहीं रहा है मर रहा है। इधर ध्यान दिया नहीं आप लोगों ने, मानो जन्म से भी मरना शुरू हो गया, जन्मते ही मरना, जन्म क्या पेट में आते ही मरना शुरू हो गया, जन्मते ही मरना शुरू हो गया। ये ठीक जस्ती है नहीं बताओ भाई, नहीं जस्ती हो बोलो। जितने वर्ष आ गए उतने वर्ष तो मर गए, अब आगे कितना है इसका तो पता नहीं है, परंतु मर गए इसका तो पता है। 20 वर्ष आ गए तो 20 वर्ष तो मर गए, 50 आ गए तो 50 वर्ष तो मर गए, जीने में से 50 तो मर गए ना, अगर भाग्य कितना इसका पता नहीं है। तो जी नहीं रहे हैं, शरीर ये मर रहा है, निरंतर मर रहा है, संसार सबका सब निरंतर जा रहा है, और परमात्मा है वो नित्य प्राप्त हो ही रहा है, स्वतः ही स्वाभाविक ही प्राप्त है। ये सार बात है, एकदम सार निचोड़ निष्कर्ष। जिसका त्याग करना है वो तो आप साहब त्याग कर रहे हैं आपका ही, और जिसको प्राप्त करना है वो स्वतः ही प्राप्त है सबको। तो जो अप्राप्त को प्राप्त माना है ये है बाधा। संसार कभी किसी को मिला नहीं है अभी तक, संसार कभी किसी को मिला नहीं और मिलेगा नहीं और मिल सकता नहीं, क्योंकि संसार निरंतर जा रहा है, वो मिलेगा कैसे? और आप स्वयं हैं, आप तो स्वयं हैं, भगवान स्वयं है, संसार में भगवान तो नित्य निरंतर है और संसार नित्य निरंतर अभाव में जा रहा है, और वो भाव रूप निरंतर है, तो निरंतर है उसको तो प्राप्त करना है, तो निरंतर जा रहा है उसका त्याग करना है। तो कठिनता क्या हो रही है कि निरंतर जा रहा है उसको पकड़ा हुआ है, उसको पकड़ना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, जानते हैं कि रहेगा नहीं, फिर चाहते हैं रह जाए, जानते हुए भी आफत करी है कि जानते रह जाए। शरीर मरेगा इस बात को जानते हैं, परंतु विचार है कि मैं जीता ही रहूं, मरूं नहीं। अब ये कैसे होगा बताओ, शरीर सभी मर गए, बड़े बड़े मर गए, तो आप रम क्या चीज है बताओ। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े सेठ साहूकार हुए, बड़े बलवान हुए, बड़े धनवान हुए, बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े महात्मा हुए, उनका भी शरीर नहीं रहा, तो फिर अपना शरीर रह जाएगा। तो इस वास्ते शरीर है, इसकी सेवा करू। शरीर इतना तो मरने की इच्छा करनी है, इतना जीने की इच्छा करनी है। को तो मर तो रहे, इच्छा क्या कर मर ही रहा है, जीने की इच्छा क्या करे, जीवेगी नहीं, बस जीने की क्या इच्छा करे। ना जीने की इच्छा करनी है, ना मरने की इच्छा करनी है। अगर ये बात मान ले तो निहाल हो जाती है। सच्ची बात है, शरीर तो मर ही रहा है, तो इसके नाश की इच्छा करनी गलती है, तो नाश अब ही हो रहा है। रहने की इच्छा करनी गलती है, तो रहता है ही नहीं है। तो जो ना तो मरने की इच्छा करे, ना जीने की इच्छा करे। अपने इच्छा क्या, भगवान को याद रखना और सेवा करना, दो याद रखने हैं। मनुष्य के दो बात है, एक तो भगवान को याद रखना, एक दूसरे की सेवा करनी, दूसरे को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, दूसरे को सुख पहुंचाना, दो बात है। ये दो होने से मनुष्य है। अब बस तू संग्रह करेगा, संग्रह, अरे संग्रह तू कर रहे, तू तो मर रहा है, संग्रह कर रहा है, ये संग्रह किसे काम आएगा? तू मर रहा है निरंतर, आए धन आए धन आए धन। एक बात और मार्मिक है कि शरीर प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। आपके खाने पीने का, रहने का, कपड़ों का, ये प्रबंध पहले हुआ है, पीछे सही हुआ है। जैसे आप सत्संग आए तो ये मंडप पहले बना है, पीछे आप आए हैं। ऐसे ही आप आए तो आप जीने का प्रबंध पहले से है। माँ के जन्म लेते हैं तो दूध पहले पैदा होता है, तो प्रारंभ पहले रचा और पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। भगवान ने भजन कर ले, चिंता क्यों करे कहा, उद्योग क्यों करे नहीं कहा, उद्योग करो, कमाओ, काम धंधा करो अच्छी तरह से, तत्परता से, उत्साह से, वर्णाश्रम के अनुसार। चिंता क्यों करो, तो बढ़िया बात है। क्यों सत्संग का असर होना यही है कि चिंता मिट जाए, उत्साह से काम करो, सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, शरीर से, वाणी से, मन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, कोई पद मिल गया अधिकार पद से सेवा करो। अब उसको चूस करके अपन ले ले, अपन ले ले, तू तो लेना तू जा रहा है, क्या दे देगा। सेवा कर दो, आ जा जो है, बस ठीक है, आ जा, अच्छी बात, न्याय युद्ध काम करते हुए आ जाए उसे निर्वाह कर दो, ज्यादा आ जाए तो पैदा कर दो, कम आ जाए कुटुंबियों को कहना भाई इतना आता है उसके अनुसार हूँ, मौत से आप ही लो, हम भी नहीं। अब नहीं आए उसकी चिंता भी हम क्यों करें, आया जितना उपयोग में ले लो। सो चिंता दीन दयाल को मोमन सदानंद जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। जिसने जन्म दिया है वही पालेगा। जन्म हमारे को पूछ कर दिया है क्या भगवान ने, कभी इस माँ बाप के, इस माँ के तेरे को जन्म देंगे, जिसने दिया है वही पालेगा, अपन क्या मतलब है, पाले तो मैं पालू नहीं तो आप रखो मत पालो, हमें क्या गर्ज। माँ को जितनी गर्ज होती है उतनी बच्चे को गर्ज नहीं होती, बच्चे को जरूरत तो माँ की होती है, माँ की जरूरत नहीं होती बच्चे की। माँ तो बिना बच्चे रहती थी, बच्चा माँ के बिना कभी हुआ है? वो कैसे रह सकती, परंतु बच्चा चिंता कर रहा, वो बुद्धि चिंता क्यों करे, जिसे जन्म दिया है जिसने दिया है वही रखो और पालो करो। ऐसे परमात्मा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव तो चिंता दीन दयाल वो आप चिंता करो महाराज हम चिंता क्यों करें। जो जाको शरणो लियो ताका ताकि इलाज उनते जल बसली बेहो जात गजराज। जो जो जागो शरण या भगवान का शरण ले या भगवान करो चिंता चिंता दीन दयाल वो भगवान निश्चिंत हो जाए निर्भय हो जाए निशोक हो जाए निशंक हो जाए। ये जा रहा है उसको तो पकड़े नहीं अरे है उसे अलग हो है नहीं परमात्मा तो है और ये संसार नहीं है। जैसे आपका हमारा बचपन चला गया तो बचपन चला गया तो जवानी कौन सी ठीक है तो वृद्धावस्था कौन ठीक है ऐसा ही कौन सा ठीक है ऐसा भी जाए ये तो जाने की रीत है। कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रही चिरकाल से यही रिवाज यहाँ की यही है। फिर नहीं हाथी फिर नहीं घोड़ा फिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा ये नृत्य नहीं है जा रहा है तो जा रहा है उनसे लाभ ले लो उनकी सेवा कर लो उनसे जो कुछ करना सो काम कर लो तो जा रहा है। जैसे कल चलती है पानी इतने घंटा आता है उतने घंटे मुकाम ले लो भाई भर लेना जल ले लो भर लो फिर बंद हो जाएगी टूटी है तो ये स्वास्थ्य बंद हो जाएगा हमें काम करना कर लो वो भी अपने लेने की चीज है ना ये तो है जड़ता देने चीज ये चेतनता है और लेना देना ये जड़ चेतन ग्रंथ है अपना देना ही देना सेवा ही करना अपने तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से सेवा करना सबको सुख पहुंचाना आराम पहुंचाना। क्यों लड़ाई झगड़ा करे क्यों स्वार्थ में फंसे मुफ्त में ही आनंद में रहे मोल से सबकी सेवा करे नहीं कर सके हाथ जोड़ ले कोई हमारे से ऐसी इच्छा करे ये काम कर दो हमारे तो भी ये हमारे से होता नहीं लोग आशा रखते भी नहीं मेरे से बातें सुनने की इच्छा आप रखते हो रुपया लेने की इच्छा रखते हो क्या हमें 2000 रुपया लिया हमें ऐसी इच्छा होती है किसी की ज्यादा क्या है कुछ है ही नहीं तो आशा रखते ही नहीं तो आशा है उसी की रखते है उधर सेवा कर दो कोई दूसरी आशा करे तो भाई मेरे पास तो नहीं है क्या करे। कई लोग कहते हैं मेरे को कथा इतना आदमी समझे थोड़ा दो तो मेरे रुपया हो जाए मेरे ही हो जाए भाई मेरे तो कहने का स्वभाव नहीं है हम क्या कहें नहीं कहते हैं तब तक तो आपको होता है कहने लगे तो भगत भगत भगत भगत भगत स्वामी जी पहले वाला नहीं रहा तो हमारी फजीती हो गई दोगे नहीं तो फिर रेर क्यों मारनो को मार बताओ और मारनो को मारना कुछ नहीं तो सेवा करो अपने से हो सके सेवा करो शरीर से खटकर सेवा करनी चीज से देकर सेवा करनी शरीर से खट सके इतना खटना है यार देर से वो उतना ही देना है नहीं दे सको देना ही नहीं है नहीं खट सको खटना ही नहीं है वो पूरा है जितना कर सको ना आप वो आपका पूरा है वो अधूरा नहीं है। आज आपने विचार कर लिया न करे राम जी बने कल ही किसी का मरना हो जाए तो आज से उम्र पर भजन हो गया उसका आज शुरू कर दिया उम्र पर भजन करना है 20 पर जीव तो 20 पर करना है एक दिन जीव तो एक दिन उम्र पर हो गया नहीं भजन अब उम्र ही इतनी वो क्या करे बताओ उम्र पर भजन करना है अपने तो उम्र जितनी है वो बिगड़ता रहे बस एक वर्ष उम्र पर हुआ 10 वर्ष हो गए 50 वर्ष दिए तो 50 वर्ष उम्र हुआ उम्र भर भजन करना है इस बात इतनी है अधिक है ही नहीं कि तेने कम किया और उम्र इतनी है मैं क्या करूं उम्र में भजन किया, अपने भगवान को याद किया तो उम्र में भजन हो गया। तो ये जो जा रहा है इसको जाने दो। चक्कर भी कहते नहीं छोरा माने नहीं जाओ, धक्का दो और जाओ, नहीं तो जाएंगे तो जाओ भाई, रह जा दो मौज की बात, जाओ दो घर की बात। त्यागों पर लोग आते हैं, पाव लगाई हुई है, जो चारों रास्ता से आवे लोग, आओ चल पियो, ठंडा पियो, इचना पड़िया खाओ महाराज, बैठो छाया में बैठो, क्यों जावा कहा जा, पधारो आया आ जाओ, अब जल पाए तो बैठे तो मौज मेरी छाया है, ठंडी बैठो जाओ तो मौज ऐसो रखे बड़े प्यावरी तरह, जल पियो ठंडा, हेलो भोजन कर लो, इचना खा लो, जल पी लो, फिर मैं जावा वहां पधारो। अब सगली बैठ जाए तो थोड़ी रुक जाए, संसार में ऐसी चीज रखी है, ये जोधपुर बसा वो भी बसा था, बसता ही चला जा रहा है, बसता ही चला जा रहा है, उजड़ होता ही चला जा रहा है, बसता है जूई जूई जा रहा है, नहीं जाओ तो मावे कहां से पर माटे मावे नहीं, जाने वाला जाओ, आने वाला हो, चलो भाई। तो कोई आज गया कोई कल जा रहा है, इस वास्ते चिंता नहीं करे, अपने तो सेवा करो, है जिनकी प्याव पर आ जाए उसको पानी पाओ, सेवा करो, जाओ तो भरजी साहब, आओ तो बाजारो साहब, पानी पियो बैठो, तो मैं जाऊँ बहुत अच्छी जयराम जी रही, कैसा आनंद रहे बताओ, निर्णय जीवन हो जाओ, जीवन सुखी हो जाए, आनंद हो जाए। ये इच्छा है ना, इच्छा यही बाधा देने वाली है, इच्छा से फायदा कुछ नहीं है, नुकसान कोई सही बाकी नहीं है, ना नर्क बाकी है, ना चौरासी जोन बाकी है, ना रोना बाकी है, ना दुख बाकी है, कोई दुख बाकी नहीं, एक चाह न रखना सब दुख हो जाएगा, और एक चाह गई चिंता मटी मन माफी पर हुआ, जिसके कसरी चाहिए शोशान पति शाह, कोई इच्छा ही नहीं, बड़ी चाहना ही नहीं है, क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए। एक संतों से बात सुने कि भजन करने जाओ ना, ध्यान देना, आप भजन के लिए बैठो तो पहले मन से कह रहे क्या चाहिए, कहते कुछ नहीं चाहिए, बोल क्या करना है कुछ नहीं करना है, बोल क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बोला भजन करेंगे भगवान का भजन करेंगे, घंटा दो घंटे जितना है वो कुछ नहीं चाहिए, क्यों बैठ गया तो बड़ी शांति नहीं, खटपड़ी नहीं होती, बढ़िया बंद संतों की बताई हुई बात है, ऐसे करते भजन, घंटा दो घंटा समय है ना, घंटा भर समय लगाना है तो पहले कुछ बोलो क्या काम करना है, कोई काम है क्या, नहीं कहते पेशाब करना तो कर लो, अभी कर लो, अभी कर लो वैसे, और करना है कुछ नहीं तो बैठ जाओ भजन करो, कहीं जाना है नहीं, घंटा भर कहीं जाना है न, को कुछ नहीं करना है, पहले चलो कुछ नहीं करना है, फिर भजन करे, फिर कोई बात आए कहने भाई करना नहीं कुछ भी, अभी याद आ पर छोड़ दो कि अभी कुछ नहीं करना है, कितना ही जरूरी काम हो घंटा भर बाद करना है, अभी कुछ नहीं करना है तो मन लग जाएगा, लोग कह रहे मन नहीं लगता, मन लगाने का आप करते ही नहीं, पहले ही कह दो इतनी देर अब नित्यनेम करना है, अब और काम करना नहीं है, बस ठीक हो जाएगा, मन लगने है सुगमता से, भीतर में मन आवे उथल कूद है, क्यों करे भैया बाहर काम तो करना नहीं है, करे आज वहां जाना है, वो धंधा करना है, उससे मिलना है, अभी तो मिलना नहीं, अभी जरा नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी तो भजन करना है, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान में मन लगाओ, इस एक काम के लिए बैठा है तो बिगड़ जाएगा ना, ये काम बिगड़ जाए वो काम होगा नहीं, चिंता करे वहां जाना है उससे मिलना है, तो मिलना तो होगा नहीं यार, भजन होगा नहीं, दोनों से जीते क्यों रहो, अभी दूसरा नहीं, अभी अभी तो एक भजन करना है, नाम जप करना है, कीर्तन करना है, ध्यान करना है, चिंतन करना है, अभी तो ये करना है, बस इसमें ही लगना है, और हमें करना है ही नहीं कुछ भी, तो इस तरह से बैठो तो बड़े बदलाव की बात है। नाम जप करो तो नाम जप को कानों से सुनो, ये सुगम में मन लगाने का उपाय है, कि राम राम राम राम राम राम राम राम, एक नाम भी सुने भी मत जाने दो, और तुम सुनते रहो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बड़े सुगम मार्ग है ये मन लगाने का, शिकायत है बहुत कि मन नहीं लगता, अरे भाई लगाओ। मुझे बिल्कुल भीतर से लो चुपचाप, तो भीतर से सुनो, अरे जबान से बोलो तो कानों से सुनो, निगरानी रखो कि नाम रखो राम राम राम राम राम राम राम राम। अरे इससे भी ज्यादा चाहो तो गिनती करो फिर आमला से मकान नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम, सात बार हो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, नौ बार हो गया, नाम में गिनता रहो। ऐसे गिन करके एक माला फेर लो तो समझो बहुत काम किया आपने, लगातार 108 बार भगवान का नाम ले लो, बीच में और नहीं बोला वही राम राम, और मन से गिन नहीं करनी, अमले से नहीं, नहीं माला से नहीं, एक दो यू राम राम राम मन से एक वाला रोजिना फेर दो और हर जीवन में फर्क पड़ जाएगा, ऐसी बात है। और ये बात है भाई, ये तो रहने वाला नहीं जाने वाला, सेवा कर दो, घर के आदमी है उनकी नहीं, कोई आने वाला उनकी सेवा करते हैं, भाई ये तो मेहमान आया है इनका सेवा करो ठीक से, तो ये सब मेहमान है, सब शरीर है। अरे कन्या का दृष्टांत ये है, कन्या होती है उसकी चिंता नहीं होती, लड़का होता उसको अपना होता, लड़की मोह नहीं होता, जो जाने वाली है तो ये सब जाने वाली है, क्या मोह करे उसे, ये सब जाने वाली है। कन्या को प्यार दो बस चिंता मर जाए, ये सब संसारी ये माया है प्रकृति है, इसको भगवान को पढ़ना दो कि महाराज ये सब आपका घर आपका कुटुंब आपका धन आपका चीज आपकी सब भगवान ने सौंप दी, अब ले तो प्रसाद लेवा भगवान, अपने भगवान की भेंट कर दी अपने, तो रोटी पाओ तो भगवान को प्रसाद, जल पियो तो भगवान को प्रसाद, कपड़ा पहन दो तुम्हें निवेदित भोजन करे ही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे, सब भगवान को दे दिया तो भगवान प्रसाद हो गया, कैसी मौज होगी, चिंता मिट गई अपनी, चिंता करे तो भगवान करो, हमने भगवान को दे दिया, जैसे मेरे को आप रोटी दे दो तो रोटी की चिंता करते हो क्या, रोटी क्या हुआ स्वामी जी खाई है नहीं खाई है, कुत्ते को डाल दी क्या किया, हम तो दे दिए खुशी से भरवा गया, तो इस तरह से भगवान को दे दो तो मोर हो जाए घर और कुटुंब सब, अरे है भगवान का ही आपके अधीन है, क्या आप रख लोगे, आप रख लोगे मन के मुताबिक बना लोगे, तो फिर क्यों अपना अपना करो मुंह बदल, भगवान का है महाराज, घर भगवान का, धन भगवान का, यह कुटुंब भगवान का है, सेवा करो अपने, मेरा मानकर सेवा करो तो पुण्य नहीं होगा, सभी अपने घर का पालन करते हैं क्या पुण्य मानते हैं, पुण्य करता हूं मैं, सब कुटुंब तो पालन करते ही है, अपना कुटुंब पुण्य किस बात का, चाहे तो अपना कुटुंब नहीं है उनकी सेवा कर दो, और चाहे अपने कुटुंब की सेवा अपना मत मानो, एक ही बात बैठेगी नहीं, चाहे तो जहां अपनापन नहीं है वहां सेवा कर दो, और चाहे जहां सेवा कर दो अपनापन मिटा दो, फर्क क्या आया, पुण्य हो जाएगा अपना, अपन नहीं ठाकुर जी के है, माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई सब भगवान के है, जब तक भगवान रखे तो सेवा करेंगे, नहीं रहेगा तो अपने सेवा ही नहीं, अपने तो अपने जिम्मेवारी जीवित जितनी है कर जितनी जिम्मेवारी है, कर नहीं सकते वो जिम्मेवारी नहीं है, बड़े मौज से रहे आनंद से रहे, भगवान का नाम जप करता रहे, मस्त होता रहे, सत्संग करता रहो, पुस्तकें पढ़ता रहो, अपनी चीजें जितनी सत्संग है वो पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ो, अपने सत्संग टेप है वो सुनो, सुनो, चर्चा करो, आपस में भगवान की बात चलाओ। मत चेता मत गत प्राणा बोधि अंत परस्पर कथिन समाग नित्यम तुष्यंति से रमंति से। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज।